Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska i Włochy mówią jednym głosem w sprawie uszczelnienia granic Unii Europejskiej. Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Giorgiem Meloni. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Wilnie, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt NATO. W Krakowie pod znakiem zapytania stanęła budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. O powodach powiemy na końcu serwisu. Polska i Włochy są zgodne, że uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest kwestią fundamentalną. Nielegalna migracja i proponowane przez Unię rozwiązania w tym zakresie zdominowały rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Giorgi Meloni, która przybywa w Warszawie. Relacja Sylwii Białek. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił po rozmowach z szefową włoskiego rządu, że nie może być mowy o nakładaniu kar za nieprzyjmowanie uchodźców. Nasz rząd, Polska, nie zgadza się na nielegalną imigrację. Nie zgadzamy się także na jakiekolwiek nakładanie kar. Giorgia też to doskonale rozumie. Z kolei premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła, że w zasadzie nasze stanowiska są takie same, ponieważ chcemy zatrzymać nielegalną migrację. Zaznaczyła, że prace powinny być prowadzone w kierunku nie jak zarządzać nielegalną migracją, ale jak ją powstrzymać. To, nad czym musimy i możemy pracować, łącząc krajowe interesy, to powstrzymanie nielegalnej migracji, zanim ona przyjdzie do nas. Szefowie rządów rozmawiali także o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie. Giorgia Meloni uważa, że powinny tam zapaść decyzje dotyczące rzeczywistych gwarancji dla Ukrainy. Jak mówiła, to podstawa, żeby w przyszłości uzyskać sprawiedliwy i trwały pokój. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że premier zaprosił na jutro przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów i unijnego pakietu migracyjnego. Piotr Miller mówił na konferencji prasowej, że premier chce zaapelować do innych ugrupowań, by ich europosłowie sprzeciwiali się niekorzystnym dla Polski rozwiązaniom. Konsultacje mają rozpocząć się o godzinie 11. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął trzydniową wizytę na Litwie, gdzie spotka się z tamtejszymi władzami. Wśród tematów rozmów przewidziane są kwestie bezpieczeństwa w regionie, wojna na Ukrainie i zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Wizytę na Litwie Andrzej Duda rozpocznie od spotkania z prezydentem Gitanasem Nausiedą. W litewskim Pałacu Prezydenckim odbędą się dwustronne polsko-litewskie rozmowy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przypomniał, że podróż prezydenta na Litwę odbywa się parę dni przed szczytem NATO i dlatego tak ważne są teraz rozmowy w celu budowania silnej wspólnoty. Głównym tematem rozmów oczywiście będzie tematyka bezpieczeństwa. To, co dzieje się na wschód od naszych granic. Mówię tutaj oczywiście o froncie na Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Ale będzie rozmowa także o sytuacji na Białorusi. Z kolei jutro Andrzej Duda spotka się z premier Litwy oraz przewodniczącą parlamentu i przedstawicielami mniejszości polskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Inwestycja warta ponad 2 miliardy złotych wisi na włosku. W związku z protestami mieszkańców Krakowa tamtejsi radni chcą przyjąć uchwałę, która zatrzyma budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja radnych może spowodować, że linia tramwajowa nie powstanie, a miasto będzie musiało zapłacić inwestorowi kary, ostrzega Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Powoduje tak naprawdę odstąpienie praktycznie od projektu. To jest największy projekt w Europie Środkowej, żeby była jasność tego typu. I olbrzymie kary umowne, około 200 milionów liczone są w tej chwili. Sądzę, że ciężko byłoby znaleźć inwestorów zewnętrznych, którzy by przyszli coś tutaj robić, mając świadomość niestabilności sytuacji. Mieszkańcy protestują, bo budowa linii tramwajowej wiąże się z wycinką 1000 drzew. Zarzucają też miastu brak odpowiednich konsultacji i informacji na temat inwestycji. Dlaczego ta wycinka jest w tak gigantycznej skali? Nie został przedstawiony żaden plan naprawczy. Mieszkańcy od wczoraj obserwują tutaj z zapłotu, jak wygląda ta wycinka. Stoją w takim miejscu, które według niektórych urzędników, niektórych projektantów nie pasują im do tego projektu, które zrobili. Projekty można zmienić, drzew nie. Kwestia tylko dobrej woli urzędu, żeby zwrócili uwagę na to, że można chociażby linie elektryczne poprowadzić inną drogą, mogąc w ten sposób oszczędzić całą masę drzew. Blisko 5-kilometrowy odcinek ma połączyć krakowskie Mistrzejowice z Rakowicami. Pierwsze tramwaje nową linią mają przejechać w 2025 roku. Obwodnica Przedsławia i Warzymic w województwie zachodniopomorskim będzie ukończona przed terminem. Kierowcy będą mogli korzystać z niej pod koniec sierpnia. Droga jest już niemal gotowa do użytku, powiedział Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. trwają prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego, również ostatnie prace wykończeniowe. Ta inwestycja zgodnie z podpisanym kontraktem miała zostać zakończona w marcu przyszłego roku, natomiast będzie znacznie wcześniej, także to będzie na pół roku przed terminem zakończenie tej inwestycji. Kierowcy już będą mogli ominąć Przecław i Warzymice. Obwodnica będzie miała prawie 5 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie słów kilka. Dziś zachmurzenie małe, ale od zachodu stopniowo wzrasta do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz lokalnie nawet z gradem. Dość ciepło, od 25 stopni nad morzem, cieszą się wszyscy, którzy na wakacjach, do 30 na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr słaby, no chyba że burza to powieje mocniej. Michał Jakubik za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca. Przed mikrofonem Witold Lazar. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zaczynamy. Trzeci Polskiego Radia. Funk, Mark Ronson i Bruno Mars. 14,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do trójki w kalendarzu środa, 5 dzień lipca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Karolina, Antoni, Bartłomiej, Jakub, Maria, Marta, Michał, Telimena oraz Wilhelm świętują dziś dzień swojego imienia. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś dzień łapania za biust. Proszę sobie nie myśleć, chodzi o kampanię promującą profilaktykę raka piersi. Mamy także dzień bikini. No i mamy jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś. Jeśli upały wsiano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00 między innymi. Przyjechała do nas włoska pani premier Giorgia Meloni, szerzej o tej wizycie już za chwilę, a prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą z wizytą na Litwie, wizytą trzydniową. Co w planach na te trzy dni, o tym po 17:00. Państwowa Inspekcja Sanitarna zajęła się kotami chorującymi na ptasią grypę. Będą prewencyjne działania, o nich po 16:00. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Sure, I don't wanna be lonely anymore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Rob Thomas w audycji popołudniowej. 19,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, Janina Ochojska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, w wywiadzie dla jednego z portali internetowych porównała zamieszki we Francji do Marszu Niepodległości w Polsce. Jednocześnie uważa, że spot lidera opozycji Donalda Tuska może być uznany za antymigracyjny. To było niezręczne, mówiła Janina Ochojska w programie Tweet. Nie wierzę w to, że pan Donald Tusk jest islamofobem, że też chce grać na migracjach. Myślę, że po prostu to było niezręczne i mam nadzieję, że to się już nie powtórzy w innych spotach i chcę wierzyć w te dobre intencje. Nie dostrzegam dobrych intencji w wypowiedziach pana premiera Morawieckiego. Taka wypowiedź premiera Tuska jest po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni. Uważam, że to było niezręczne i gdybym mogła z panem premierem Tuskiem porozmawiać, to na pewno rozmawialibyśmy też o tym spocie i o tym, że nie powinno się w taki sposób wykorzystywać obrazu migrantów. Uważam, że Donald Tusk w swoim spocie słusznie obnażył z jednej strony bardzo liberalną politykę imigracyjną, z drugiej strony retorykę antyimigracyjną. Podkreśla dr Dominika Pszczółkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ale jednocześnie ubrał to w słowa, których wolałabym nie słyszeć, myśląc o długoterminowej perspektywie i o tym, że ci ludzie, którzy dzisiaj przyjechali do nas do pracy, być może pozostaną u nas na lata albo na życie i powinni być traktowani jako część naszego społeczeństwa. Donald Tusk sam powinien odnieść się do zachowania swojej europosłanki Ochojskiej. Uważa Małgorzata Wasserman, posłanka PiS. Dlatego, że jej wypowiedzi i jej działania na szczęście dla bezpieczeństwa Polski nieskuteczne, one całkowicie przeczą temu, co robi, co mówi Donald Tusk. Czy to najpierw grożąc nami, mówiąc o przymusie przyjmowania imigrantów, czy teraz jakby odcinając się od tego. Te słowa oczywiście nie są żadnym rozłamem, dlatego że Janina Ochojska jest takim, powiedziałbym, trochę oddzielnym bytem Platformy Obywatelskiej. Mówi doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I też jej różne wypowiedzi są kontrowersyjne. Pamiętamy przecież, jak od jej wypowiedzi odcinali się politycy Platformy Obywatelskiej nieraz. No i w tej chwili ona robi coś odwrotnego, czyli odcina się też od wypowiedzi swojego szefa Donalda Tuska, dlatego że ona ma zupełnie inną perspektywę i zupełnie inaczej postrzega te wszystkie sprawy, co też zresztą wiadomo od dawna, więc takiej wypowiedzi należało się raczej spodziewać. Raczej no to oznacza brak akceptacji dla decyzji czy dla słów swojego szefa. To nie jest dziwne, jeżeli chodzi o Janinę Ochojską, że będzie się wypowiadała zupełnie inaczej, nie biorąc pod uwagę tych kwestii politycznych w swoich ocenach. Ta przemiana cudowna po stronie Donalda Tuska powoduje, że jego posłowie po prostu nie nadążają za tymi zmianami. Myślę, że pani Ochojska po prostu zatrzymała się na tych poprzednich wypowiedziach i jest dzisiaj bardzo zszokowana i wydaje jej, Donald Tusk się po prostu pomylił, wyrażając takie stanowisko. Myślę, że po stronie opozycji część osób wolałaby, żeby ta debata wokół imigracji toczyła się innymi słowami i w innym stylu, myśląc długoterminowo. Przypomnijmy jeszcze, w unijnym pakiecie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20, nawet może 22 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Relację przygotował Jacek Frenzel. Mrówki krótki, pora już wstać. Autopromocja. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej i można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Piątkowych zapraszamy na weekend i liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. 16 będzie za 31 minut, czyli zbliżamy się do 3:30. Sytuację na polskich drogach monitoruje dla Państwa tego popołudnia Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Popołudniowy szczyt komunikacyjny w wielu miastach. Sporo korków już na S6 w Trójmieście. Na wyjeździe z Gdańska zator jest też na drodze 91 do Pruszcza Gdańskiego. W Warszawie coraz więcej samochodów na S8. Korek w stronę Białegostoku na wysokości dzielnicy Bielany. W stolicy korkuje się też miejski odcinek Krajowej Siódemki przed wjazdem na S8. W Poznaniu zwalnia autostrada A2 między węzłami Komorniki i Poznań Zachód. W stolicy Wielkopolski zator jest też na miejskim odcinku drogi 90. A dwójka korkuje się też na wysokości Łodzi między węzłami Łódź Północ i Stryków. Z kolei na 100 kilometrze tej autostrady między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel na prawym pasie w stronę Świecka trwają prace utrzymaniowe. Kierowcy w stronę granicy jadą tylko lewym pasem. Duży korek na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu na wysokości Zimnej Wody. To odcinek między Mszczonowem i Grójcem. Tam zderzyło się 5 autosobowych. Droga jest zablokowana. Są objazdy. Piętnasta 30 na zegarach, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Od ceremonii oficjalnego powitania rozpoczęło się w Wilnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem tego kraju, Gitanasem Nausedą. Przywódcy będą rozmawiać o zbliżającym się szczycie NATO oraz bezpieczeństwie w regionie. Wizyta potrwa do piątku. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że kwestie funkcjonowania prokuratury krajowej należą do kompetencji państw członkowskich. Odniósł się w ten sposób do zarzutów Komisji Europejskiej z opublikowanego dziś raportu o praworządności w unijnych krajach. Komisja zarzuca Polsce m.in., że nie zastosowała się do zalecenia co do rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Kwestie funkcjonowania prokuratury należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich i nie należą do kompetencji unijnych, i to ustawodawca krajowy w każdym kraju unijnym ma prawo decydować, w jaki sposób prokuratura funkcjonuje, czy prokurator generalny jest tożsamy z ministrem sprawiedliwości, czy to są rozdzielne funkcje. W raporcie komisja napisała również, że cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przebiega dobrze i że skuteczność sądów powszechnych i administracyjnych jest stabilna. startuje konkurs architektoniczny na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. To inicjatywa ministra rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki niej jeszcze w tym roku na stronie urzędu pojawią się nowe, bezpłatne projekty do pobrania. Uczestnikami konkursu mogą być projektanci lub zespoły projektowe. Szczegóły dostępne są na stronie resortu. To był skrót serwisu Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od siatkówki. Nasza męska reprezentacja kilka minut temu skończyła w Lidze Narodów mecz ze Słowenią. To wyjątkowo niewygodny rywal dla biało-czerwonych. Dziś to się potwierdziło, bo co prawda wygraliśmy, ale dopiero po tiebreaku, nim trwała zacięta walka do samego końca, zwyciężyliśmy 15-13. Ze spraw tenisowych czekamy na mecz Igi Świątek, mecz drugiej rundy Wimbledonu. Jej rywalką będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. Enigmatycznie na jej temat wypowiada się ojciec Igi, Tomasz Świątek. Nie znam tej Hiszpanki i powiem szczerze, nie kojarzę je w ogóle z trawy, więc to może być wyzwanie dla Igi. No każdy mecz jest zresztą wyzwaniem, bo trawa jest nieprzewidywalna. Mówił Tomasz Świątek. Mecz jego córki jest drugim z zaplanowanych na dziś na korcie centralnym i odbędzie się zgodnie z planem. Początek po 16, bo jest od jakiegoś czasu zadaszony. Podobnie ma się sytuacja z kortem numer 1. Na pozostałych trwa wymuszona deszczem pauza. Trudno w związku z tym oszacować, kiedy i czy w ogóle dziś zobaczymy w meczu drugiej rundy Huberta Hurkacza. Ma grać z Brytyjczykiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim. Spotkanie Magdy Linet z czeszką Barbarą Stricową już zostało przełożone na jutro. Teraz piłka. Christophe Galtier ma trudny czas. Właśnie przestał być trenerem Paris Saint-Germain. O tym, że zostanie wylany z roboty, plotkowany od dawna, do tego kilka dni temu trafił do aresztu razem ze swoim adoptowanym synem. To pokłosie afery na tle rasistowskim. Tam miała miejsce w czasie, gdy był szkoleniowcem Nicei i tu cytat, nie chciał mieć w drużynie czarnych i muzułmanów. Na piłkarskich salonach Mason Mount przechodzi z Chelsea do Manchester United. Zorientowani w piłce brytyjskiej wiedzieli już od dawna, że ten transfer zostanie przeprowadzony. Mount to wychowany Wanek Chelsea odchodzi z niej po 18 latach, a na karku ma ich ledwie 24. Czerwone Diabły miały za niego wysupłać około 60 milionów funtów. W kraju w upale do nowego sezonu PKO Ekstraklasy szykuje się wiele ekip, grają też sparingi. Pogoń Szczecin pokonała w Opalenicy 3-0 Wartę Poznań. Beniaminek ŁKS w Łodzi 1-0 grał GKS Katowice, a Radomiak w Warce przegrał 0-1 z innym pierwszoligowym GKS-em Tychy. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. We wschodniej połowie kraju pogodnie i słonecznie, i zachmurzenie małe. Zachodnia połowa pod chmurami i z tych chmur w bardzo wielu miejscach kapie, a gdzie niegdzie nawet grzmi i lokalnie mogą trafić się nawet burze z gradem. Od 25 stopni mamy nad morzem do 30 najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr słaby, no chyba że trafi się burza, to powieje mocniej. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. audycji popołudniowej. Proszę Państwa, Polska i Włochy wspólnie przeciwko nielegalnej migracji do Europy. Takie deklaracje po rozmowach w Warszawie złożyli premierzy obu państw, Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni. Choć oba kraje stoją po dwóch stronach barykady w kontekście projektu unijnego paktu migracyjnego, to jednocześnie Warszawa i Rzym mówią zgodnie o wzmacnianiu granic zewnętrznych i współpracy z krajami afrykańskimi w celu powstrzymania przemytników ludzi. Drugim ważnym elementem rozmów w Warszawie jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa. No i tu, jak podkreślano, Polska i Włochy stoją murem za Ukrainą. Rozmowy premierów Morawieckiego i Meloni śledził Karol Darmoros. Nie zarządzanie nielegalną migracją do Europy, a jej zatrzymanie. O takim wspólnym celu Warszawy i Rzymu mówiła premier Włoch Giorgia Meloni. Jak podkreślała, choć Włochy poparły projekt unijnego paktu migracyjnego przewidującego relokację lub opłaty za nieprzyjmowanie migrantów, to równolegle Italia dostrzega argumenty Polski. Capisco la difficoltà. Rozumiem trudność w zaakceptowaniu mechanizmów relokacji, szczególnie przez kraje, które niosą ciężar pomocy uchodźcom z Ukrainy, często to bez odpowiedniego docenienia tego poświęcenia przez Europę. Z kolei Włochy akcentują wymiar zewnętrzny kryzysu migracyjnego i konieczność współpracy z krajami Afryki Północnej. Ten postulat popiera Polska, mówił premier Mateusz Morawiecki. My to wiele razy podkreślamy, Giorgia podkreśla wiele razy, jak ważne jest, aby tam rozumieć te kraje Północnej Afryki i tam ustanawiać odpowiednie procedury azylowe, a nie dopuszczać do tego, że setki tysięcy czy miliony migrantów przyjeżdża do Polski albo do innych krajów Europy. Premierzy Meloni i Morawiecki podkreślili również wspólne stanowisko wobec wsparcia Ukrainy. Teraz chodzi przede wszystkim o wsparcie polityczne. Vale anche per il prossimo vertice. Dotyczy to również szczytu NATO w Wilnie. Jesteśmy w 100% zgodni z Polską co do potrzeby rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. I reali garanzie di sicurezza. Polska i Włochy mają również bardzo podobne, żeby nie powiedzieć identyczne stanowiska dotyczące tego, aby dać Ukrainie jak najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa. Wiemy doskonale, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym. Premier zasygnalizował również zacieśnienie polsko-włoskiej współpracy wojskowej. Chodzi tu o włosko-brytyjskiego producenta śmigłowców koncern Leonardo Augusta Westland. Spotkanie Morawiecki-Meloni w Warszawie to również zacieśnienie sojuszu na poziomie partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość oraz kierowani przez włoską premier bracia Włosi zasiadają w Europarlamencie w jednej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Nasze działanie opiera się na zdrowym rozsądku, zaznaczał premier Morawiecki. To są zasady zdrowego rozsądku wobec środowiska naturalnego, wobec systemu energetycznego, wobec bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, czy wreszcie charakteru wzrostu gospodarczego. Te wszystkie cele przyświecają nam właśnie na przyszłość. I mam nadzieję, że do tych wyborów za rok, które się szykują w Parlamencie Europejskim, będziemy wszyscy szli z takimi zwycięskimi hasłami na sztandarach. Z hasłami właśnie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych. Z kolei Giorgia Meloni oceniła, że Unia Europejska powinna zrezygnować z prób regulowania najdrobniejszych kwestii w życiu swoich obywateli, a raczej skupić się na nakreślaniu szerokiej strategii. Niech Bruksela nie zajmuje się tym, czym Rzym zajmie się u siebie lepiej, a Rzym niech nie zajmuje się tym, czym może lepiej zająć się Bruksela, powiedziała włoska premier, wyrażając jednocześnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości przed jesiennymi wyborami w Polsce. Dziękuję bardzo. To była relacja Karola Darmorosa, który śledził wizytę włoskiej premier w Warszawie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Pokazać, na co cię stać. Chociaż raz pozwól mi usłyszeć. Kasia Kowalska. 14,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Zaglądamy na to, spoglądamy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, oczywiście na Ukrainie. Tam ukraińskie dowództwo poinformowało o kolejnych sukcesach ofensywy na południu kraju. Rosyjskie wojska okupacyjne miały zostać odrzucone na odległość około 2 kilometrów na kierunku berdiańskim. Niewielkie postępy miały też zostać poczynione w okolicy Bachmutu na wschodzie Ukrainy. O przebiegu ukraińskiej ofensywy Michał Strzałkowski. Kierunek berdiański na południu Ukrainy jest jednym z kluczowych. Z jednej bowiem strony Berdiańsk to ważny port nad Morzem Azowskim, a z drugiej przebicie się w jego kierunku pozwoliłoby Ukraińcom oddzielić od siebie wojska rosyjskie w Donbasie od tych okupujących Krym. A to przetnie ważne linie zaopatrzeniowe. Według informacji podawanych przez dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy udało się odepchnąć Rosjan w tej okolicy na odległość około 2 kilometrów. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził natomiast, że sytuacja w rejonie czarnomorskim zaczyna się zmieniać na korzyść jego kraju. Nie dyktowałem umowy. Wróg już z pewnością nie dyktuje warunków w rejonie Morza Czarnego. Najeźdźcy boją się naszego podejścia pod Krym i wybrzeże Morza Azowskiego. Rosyjskie statki obawiają się zbliżyć do czarnomorskich wybrzeży. Nabliżać do naszego czarnomorskiego uzbrojenia. Do działań bojowych włącza się coraz więcej ukraińskich jednostek złożonych z ochotników, którzy przez ostatnie miesiące szkolili się także przy pomocy państw Unii Europejskiej. Razem z nimi do akcji wchodzi zachodni sprzęt wojskowy. Oleksandr w cywilu był barmanem. Teraz jest członkiem załogi samobieżnego działa przeciwlotniczego Gepard. Taki sprzęt osłania ofensywę przed rosyjskim lotnictwem. Jestem bardzo zmotywowany do walki. Te rosyjskie dranie wtargnęły do mojego kraju i chcą mi go odebrać, a Ukraina należy do Ukraińców. Życie wielu moich rodaków zależy ode mnie i moich towarzyszy. To bardzo motywujące. Poza tym, jeśli nie strącimy wrogiego celu, zginą moi koledzy z piechoty. Na razie oficjalnych informacji o ukraińskich stratach nie ma, ale można się domyślać, że są one wysokie. Rosjanie przez ostatnie miesiące budowali bowiem na południu Ukrainy umocnienia. Nie zdążyli natomiast zrobić ich wiele na wschodzie, na przykład w okolicy Bachmutu, gdzie Ukraińcy też odbili kolejne terytoria, w tym prawdopodobnie wieś Kliszczyiwka na południe od miasta. Sam Bachmut wciąż jest jednak pod kontrolą Rosjan, ale dowództwo ukraińskich sił lądowych zapewnia, że przyjdzie i czas na samo miasto. Artylerzysta Ihor tłumaczy, że taktyka jest teraz prosta. Nasze działa pracują cały czas. Zasypujemy wroga gradem pocisków z haubic i armatochaubic, staramy się zniszczyć wrogie umocnienia, a potem do akcji wchodzi nasza piechota zmotoryzowana, która ma za zadanie zdobyć to, co zostało i w ten sposób przełamać wrogie linie obronne. A potem my się przesuwamy i walimy znowu. Pracujemy regularnie. Jednocześnie rosną obawy o to, czy Rosjanie nie dokonają jakiegoś sabotażu w znajdującej się w objętym ukraińską kontrofensywą obszarze zaporowskiej elektrowni jądrowej. Co prawda jej reaktory są wyłączone już od kilku miesięcy, ale wciąż trzeba je chłodzić, aby nie doszło do jakiejś awarii. Tymczasem wczoraj po raz kolejny odłączono teren elektrowni od zasilania z zewnątrz. Na szczęście zadziałały awaryjne generatory. Z kolei ukraińskie władze, powołując się na swoje źródła wywiadowcze, poinformowały, że Rosjanie mogli teren elektrowni zaminować. I te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Strzałkowski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Za 11 minut 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyty 90-125 to grupa Yes i Owner of the Lonely Heart. Zbliżamy się do godziny 16, punktualnie o 16. Najświeższe wiadomości w serwisie Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No.